lékaře v Isfahan. Mohli bychom tam jet a naučit se nové léčebné postupy. Čemu? Vyděláváme víc než nějaký medikus. Nejde o to vydělat víc peněz, ale naučit se nové věci. Tahle tě může naučit nové věci. Navíc, ten židovský lékař říkal, že... V životě jsem nepotkal žida, kterému by se dalo věřit, nebo by mu nešlo o peníze. Jestli nepůjdeš se mnou, já půjdu sám. Nech těch nesmyslů a přines radši další dbát medu, kdy tenhle vyschl a já a vůbec nechápu proč. Neslyšel jsi, přines ještě další dbát. Radíři, viděl jsem na vlastní oči, jak bylo vylečeno něco, o čem si ty řekl, že je to nemožné. Ten žid odstranil mlhu z očí jednoho muže a on zase mohl vidět. Já se to chci taky naučit a stát se opravdovým lékařem. Já chci být medikus. Já jdu. Kam chceš k sakru jít? Vypadněte! Jak si myslíš, že tam až? Až tam mi tam dojdeš. Já ti naučil všechno, všechno. Tak se na nás podívej. Jsme jak cvičené opice, co umí pár cirkusových triků, aby vydělali několik peněz. Ale já chci víc než to. Já se chci učit, já chci vědět. Já chci léčit. Ty nevděčníku, měl jsem tě nechat samotného, když ti zemřela matka. Dal jsi mi domov a za to ti děkuji. Ale... už jsem se rozhodl. Já ti dal všechno. Všechno! Viděl jsi to. Viděl jsi to, že ano? Kolik mám ještě času? Kolik času mi zbývá, Robert? Ne, počkej, neodcházej! Je možné, že od této chvíle půjdeš svou cestou sám, ale... neodcházej se záští v srdci. Prodej vůz a všechno. Na cestu budeš potřebovat peníze, prodej to a běž.